Պարոն Արուշանյան, փետրվարից հետո դուք կարծես մի կողմ քաշվեցիք, ո՞րն էր պատճառը։ Ես փետրվարից հետո Ստեփանակերտի գործերից մի կողմ քաշվեցի, բայց Ասկերանի շրջանի շարժման ղեկավարը մնում էի եւ արդեն փետրվարի 22-ից հետո ես համոզվեցի, որ առանց պատերազմի մեր հարցը չի լուծվելու։ Գաղափարախոսական աշխատանքը նկատի ունեմ փետրվարի 22-ից հետո, այո, մենք բոլորս հասկացանք, որ առանց զինված պայքարի հնարավոր չէ հաջողության հասնել, եւ սկսեցի կազմավորվել առաջին մարտական ջոկատները։ Դուք ծառայել եք ինքնապաշտպանական ուժերում, ձեզ ճանաչում են որպես շարժման առաջամարտիկի, բայց ձեր կյանքի այս շրջանի մասին քչերը գիտեն։ Այդ մասին չեմ էլ անդրադիր, նույնիսկ մի անգամ եմ նկարվել զենքը ձերքիս, այն էլ գտնվում է Համբարձում Գալստյանի եղբոր արխիվում, չեմ էլ վերցրել մինչև հիմա, եւ ոչ մեկին չեմ էլ կարողանա ապացուցեմ, որ ես ավտոմատ եմ վերցրել գրելու, բայց մեր տղաները բոլորը շատ լավ գիտեն եւ հենց դրա համար են ինձ թվում հարգում, նույնիսկ տղաներից մեկը բանաստեղծություն ա գրել իր զամանակ ինձ, որ կյանքում նա կարծես թա բռի կոպիտ մարդ հա, բայց պարզվում է, բանաստեղծություն էլ ա գրում, եւ նույնիսկ իմ մասիս է ինքնապաշտպանության հարցերի վերաբերող գրել ա բանաստեղծություն։ Փետրվարի 22-ը մեր հայ ազգի պատմության ամենակարևոր, այս վերջին շրջանի դարաշրջանի ամենակարևոր իրադարձությունն ա, որ ցավոք այսօր չի լուսաբանվում, այն կարևորությունը չի տրվում միջնադարանի։ Ասեցիք եւ Աղդամի հարձակումը մեզ մի անգամ էլ ձգում է այդ կողմ, բայց այդ օրը մենք ոչ միայն աղդամցիներին հակահարված տվեցինք, այդ օրը մենք առաջի հարվածը տվեցինք քաղբյուրին, չհամաձայնվեցինք քաղբյուրի որոշման հետ, որ Ղարաբաղը պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում, մեզ մոտ թուրքեր կային, իմացին արել Աղդամից նրանք այդտեղ նախապատրաստել են, որ եթե հանկարծ չհամաձայնվենք հարձակվեն, իմացին արել եւ Աղդամցիները հարձակվեցին Ասկերյանի վրա, այդ էլ մի անգամից չստացվեց էլ ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելը, սպասելի էր, որովհետև չենք սպասում, որ կարող խորհրդային միության պայմաններում բռնություն, փաստորեն ահաբեկչություն էր, եկել էին, որ ահաբեկ են մեզ, որպեսզի մնանք Ադրբեջանի կազմում, որ մեր որոշումը փոխենք, բայց մենք հակահարված տվեցինք քաղբյուրին եւ տեղական ղեկավարությանը փաստորեն, և թուրքերը էքստրեմալ պայմաններում ցույց տվեցին իրենց հայատարածության ամբողջ զինանոցը, հարձակվեցին մեր շրջանի վրա, ճանապարհին ավերեցին ինչ պատահել էր, ծեծեցին ինչքան մարդ եղել էր, համարյա մահամեր ձարեցին, 3 հոգի ասկերանից այնքան էին ծեծել, որ 4 ամիս մնացել էին հիվանդանոցում ու մինչև ինձ կյանքի վերջը հաշմանդեմ էին դարձել, նրանց նպատակը նաև որ մտնեին ասկերան, և այդ օրը փաստորեն համոզվեցինք, որ առանց զինված պայքարի հնարավոր չի Ադրբեջանի հետ, որը հարցում համաձայնության գալ, և հենց այդ ասֆալտի վրա առաջի հանձնարարությունները տվեցի Ղարաբաղյան շարժման ընթացքում, դրանից առաջ հնարավոր չի, որովհետև այդ օրը անհրաժեշտություն առաջացավ զինված պայքարի ելնելու, և ովքեր ասում են, որ դրանից առաջ ջոկատներ են եղել, անլուրջ բան ա, դա նույնա Քրիստոսից առաջ քրիստոնյա լինելը, որովհետև անհրաժեշտություն չկար մինչև այդ, սպասում էինք, հավատում էինք, որ քաղբյուրին հարցը կլուծի, բայց երբ որ համոզվեցինք որոշնական Ղարաբաղյան ողբերգության պատճառ հենց քաղբյուրն ա, մեր առաջի հարվածը այդ օրը հենց հասցրին քաղբյուրին և նրա որոշումը դեն շպրտեցինք։ Արդեն փետրվարի 22-ից հետո, երբ ինքնապաշտպանական ջոկատները կազմավորվեցին, ոչ միայն զենքը ձեռքին կարվել եք, այլև ակտիվ մասնակցություն եք ունեցել ինժեներական ամրությունների կառույցների ստեղծմանը։ Փետրվարի 22-ից հետո արդեն ղեկավարությունն էլ համոզվեց, որ հարցը խաղաղ ճանապարհով չի լուծվելու, բայց նրանք միանգամից չէին կարող էլի հետ դառնալ այդ ճանապարից, և ստացվեց փաստորեն, որ շարժման ակտիվիստները հասկացան, որ առանց պատերազմի հարց չի լուծվի, ղեկավարությունը հասկացավ, որ Ադրբեջանի հետ այլևս հնարավոր չի, և փորձեցին էլ ինչ-որ իմիտացիա ստեղծել, որ ձգտում են խաղաղ ճանապարհով հարցը լուծելու։ Այդ ժամանակ մեզ համար ամենակարևոր հարցերից մեկը ինքնապաշտպանության նախապատրաստվելն էր, և բնակչության շրջանում շարժման կրակը բորբոք պահելը։ Այդ կրակը բորբոք պահելը գործում, և մենք ահագին գործ արեցինք, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը, այդ մեր ընկերները, որ ասում եք, Գալստյանը, Ղարաբաղ կոմիտեի անդամները, Իգոր Մուրադյանը, նրանք էլ այնտեղ կազմակերպեցին ժողովներ, քննարկումները, և մենք անդադ այդ նյութերը ստանում էինք տարածում մեր բնակության շրջանում, և դա շատ կարևոր նշանակություն ունեցավ շարժումը բորբոք պահելու համար։ Հայաստանի գիտությունների ակադեմիան, բոլոր գիտահետազոտական ինստիտուտները, խոշոր աշխատանքային կոլեկտիվները քննարկում էին որոշումներ ընդունում, և այդ որոշումները ու քննարկման նյութերը Իգոր Մուրադյանը Ղարաբաղ կոմիտեն ուղարկում էր մեզ։ Մենք էլ տարածում էինք շրջանում, որ բոլորը ծանոթանան, որ մենակ մենք չենք, էլ մեզ էլ են պաշտպանում։ Մեր թիկունքում Հայաստանն է։ Մեր թիկունքում Հայաստանն է, թեկուզ սկզբնական շրջանում Հայաստանը վախենում էր թիկունք կաղնել Ղարաբաղին, բացի որ այնտեղ էլ ժողովրդը ոտքի կաղնեց, իշխանավորները հասկացան, որ եթե մի քիչ էլ հապաղեն, արդեն լրիվ կկորցնեն իրենց հեղինակությունը ժողովրդի մոտ, դրա համար իրանք էլ սկսեցին արդեն օրինական ճանապարհներով պայքարել մեր շարժման համար։ Իսկ ինչ մնում է իմ հեռանալուն, արդեն այստեղ ձևավորվեց կռունկ կոմիտեն, կռունկ կոմիտեն իր ձեռքը վերցրեց շարժումը, ես կի բոլորովին նպատակել չունեի շարժման ղեկավար դառնայի, և դրանից բացի ասկերանից Ստեփանգերդ հնարավորը չի, որովհետև ամեն օր գնում գալիս էինք, ճանապարհն էլ գիտեք ինչքան վտանգավոր էր, ես չէի կարող գա այստեղ քշերցերեք մնայի, և այստեղ արդեն փետրվարի 17-ից 18-ից հետո Մանուչարովը աշյանաբար սկսեց իր ձեռքը հավաքելը, Արկադի Կարապետյանը և Մանուչարովը միավորվեցին, և Մանուչարովը կամաս-կամաս շարժումը սկսեց իր ձեռքը հավաքելը։ Տարիներ առաջ ասել էիք, որ ձեր հուշերը հանձնում եք թղթին, երբ կտեսնենք հրատարակված։ Դեպքերն ու իրադարձությունները երբեմն աղավաղվում են, դա կոգներ ճիշտն ու ոչ ճիշտը իրարից տարբերել։ Որոշ բաներ հրապարակել եմ լուսարար թերթում, համարյա 9 էջ երկրորդ մասի վրճատումները լույս տեսել, բայց վերջնական դեռ չեմ հրապարակել, որովհետև բայց ձեռագիրը կա, պատրաստ է։ Լրիվ չի պատրաստ, հիասթափվել եմ, որ նույնիսկ մեր իշխանությունները չեն ցանկանում։ Այն ժամանակ, երբ փետրվարի 22-ը խեղաթյուրում էր խորհրդային միության Ադրբեջանի կողմից, հիմա ես զարմանում եմ, որ մերենք էլ են խեղաթյուրում, թե ինչն է պատճառը, ես չգիտեմ։ Միգուցե մեր ազգային շահը դա է պահանջում։ Ինչպես են խեղաթյուրում, ընդհանրապես չեն էլ խոսում այդ մասին, ոչ թե խեղաթյուրում են, այլ կարծես մի տեսակ իմիջալոց են վերաբերվում այդ իրադարձությանը։ Նստաշրջանն են համարում ամենամեծ ձեռքբերումը, իրական նստաշրջանը ոչ մի ձեռքբերում չի։ Նստաշրջանը ընդամենը մասնակցեցին բյուրոկրատների մի մասը, մինչև այդ շարքային աշխատողներից կային, որ մասնակցում էին, մեր մոտ էլ նույնիսկ շարքային աշխատող կար մեր կշրջկում, որ իզնից պահանջում էր, որ իրեն էլ հանձնարարություններ տամ շարժման հարցերով որևէ բանով օգտակար լինի, բայց հիմնական մասը միայն իրենց աշխատանքի ապահովության համար էին մտածում։ Հիասթափությունը մի կողմ դրեք և շարունակեք աշխատել, իսկ տպագրելը երևի ծախսեր ու հոգացող կգտնվի։ Տպագրելու համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է գիրքը ամբողջացնել, իմի բերել։ Ուրեմն ասեմ, որ մինչև կռունկի ստեղծումը ահագին բաներ գրել եմ, բայց դրանից հետո, որ արդեն հիմնական ինքնապաշտպանության ստեղծման մասին շատ քիչ է հրապարակված, մենք սկզբնական շրջանում շատ հեշտ էինք կարծում ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու, հետո պարզվեց, որ ես որպես շարժման ղեկավար շրջանի հնարավոր չի, որ կարողանամ բոլոր այդ հարցերով զբաղվեմ, որ հարցերը լուծեմ, դրա համար անհրաժեշտություն առաջացա, որ մեր նախաձեռնող խմբի կազմից մեկը առանձնացնենք որպես ինքնապաշտպանության ղեկավար, որովհետև ահագին գաղտնի բաներ կա, թուրքերը տարբեր բաներ էին կազմակերպում, դիվերսիաներ, անհրաժեշտ է դրանց պատասխանը տալ, եթե պատասխանը չես տալիս, լկտիանում են, ավելի շատ են լկտիանում, դրա համար առանձնացրինք մի օքի Մարատ Հակոբյանյանը, որ զբաղվեց ինքնապաշտպանության հարցերով, եւ պետք է ասեմ, որ լավ էլ հաջողությամբ զբաղվեց ինքնապաշտպանություն կազմակերպող, պետք է նյութական միջոցներ էլ ունենա, նյութական միջոցների մի մասը ամառասնել օգնեց, բայց հիմնական մասը անում էին երկտնտեսությունները ջոկատների սնունդը կազմակերպելու, իսկ Հակոբյանյանը զբաղվում էր մեծապես զենք-զինան մթերքի հայթայթման և նոր ջոկատների ստեղծման հարցում։ Եվ հետագայում պետք է ասեմ, որ այդ հարցերում այնքան մեր հաջողությունները մեծ էր, որ մենք էլ այլ շրջաններին նույնպես զենք ենք ստանում, բաժանում իրենց, էլի այդ ամենը կազմակերպում էր անմիջապես Մարատ Հակոբյանյանը, իհարկե հաշվետվություն տալիս էր, ինչ արել, ինչ չարել, բայց հարցեր կա, որ լրիվ ազատեր են, որ գաղտնի էր, օրինակ միտեղ պետք է պատասխան տրվի թուրքերին, այդ ամենը մինչև անելը ոչ մեկը ոչ մի բան չպիտի իմանար, որովհետև եթե մի բանը երկու հոգի իմանում են, արդեն հավանականությունը շատ մեծ է, որ կարողա բացահայտել։ Հետագայում Մարատ Հակոբյանյանին կարող ենք այսպես ասել, փոխարինեց Վիտալի Բալասանյանը, թե իհարկե այդպես է եղել 91 թվականի վերջում առանց շրջանի նախաձեռնող խմբի համաձայնության Ստեփան Կերտում որոշեցին, որ ընդհանուր հրամանատար նշանակեն Վիտալի Բալասանյանին, բայց իրենք չէին պատկերացում, թե ինչպես կարողա դա տեղի ունենա, որովհետև մենք մեքենաներ ունեինք, տարբեր տեղերում զենք, զինամթերք էինք տվել, կոնկրետ այդ մարդուն և այդ մարդը գիտե, որ այդ զենքը այս մարդն ա տվել, ինքը իրեն պետք է ենթարկ, բարտավերը իրեն ենթարկել, և մի քանի օր փաստորեն երկիշխանություն էր, մտածում ենք, թե ինչ անենք, ինչ չանենք, այդ մոմենտին Մարատը Ասկերյանից տուն գնալու ժամանակ Նորագյուղի վերևի բարձունքում վիրավորվեց, դիվերսիայի հետևանքով ծանր վիրավորվեց, երբ որ արդեն վիրավորված էր, այսինքն Խոջալոյիցները թուրքերն էին կազմակերպել, այդպես են ասում, թուրքերից էլ են, որ գերերն են կենարանից էլ ասել, որ իբր Էլդանիզն է կազմակերպել, նա եղել, ու եղել, վիրավորվել է, եկել եմ հանդիպել Հակոբյանյանի հետ, ասեց շուտ չեմ ապաքինվի, ավելի լավ է ջոկատները հանձնեք իրեն, եկա արդեն կոնկրետ ասեցի, որտեղ ջոկատի ղեկավարը ով է, որտեղ քանի զենք կա, ամեն ջոկատի ղեկավար ինքը գիտե էլի, քանի զենք ունեն, քանի հրացանա, քանի ավտոմատ է, հանձնեցինք Բալասանյանին, Բալասանյանն էլ արագ սկսեց բաները փոխել, հրամանատարները, որպեսզի հանկարծ կասկածի տեղի չլինելի, որովհետև բոլոր դեպքերը միևնույն է, արդեն Հակոբյանյանը համոզվել էր, իրենց խնդրել էր, որ հանձնենք ջոկատները իրեն, մեքենաները բաններ, նույնպես տրամադրեցինք իրեն, սկսեցինք ինքնապաշտպանության նոր փուլի կազմակերպմանը, մի ամիս հետո համարյա անցկացրինք զորանոցային պայմանները, և այդպես թևակուխեցինք ինքնապաշտպանության ավելի բարձր փուլ։